صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, yeryüzünde yaratılan her şey Allah-u Teala'nın insanlara sunduğu nimetlerindendir. Sadece İbadet etmek üzere yaratılan insanın emrine, yeryüzünde ve gökyüzünde yaratılan her şey kendisine bir nimet olarak takdir edilmiştir. İnsan Allah için yaratılmış ve nimetler ise insan için yaratılmıştır. Çevremizde gördüğümüz en büyükten en küçüğe kadar tüm mahlukat tıpkı insan gibi Allah Azze ve Celle'yi zikretmektedir. En büyüğünden en küçüğüne kadar, canlısından cansızına kadar yer ve gök arasında bulunan her şey Allah-u Teala'yı hal lisanı ile zikretmekte. Fakat insan bu zikri anlayamamaktadır. Kimi müfessirlere göre yaratılan varlıkların Allah'ı zikretmesi Allah Azze ve Celle'nin o varlığı hangi maksadla yaratmışsa o maksada uygun olarak hareket etmesi ve o amaca aykırı hareket etmemesi olarak açıklamışlardır. Mesela güneşe takdir edilen görev dünyayı kendisine belirlenen yörüngede aydınlatması, belirli vakitlerde ısıtması, doğuşu ve batışı ile içinde bulunduğu bu hareket Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Gök cisimlerine ait tüm varlıkların ve yeryüzü cisimlerine ait tüm bu varlıkların yaratılış esasına uygun olarak hareketleri, onların Allah-u Teala'yı zikri olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte hadislerde bize bazı gök cisimlerinin kendi zikri ile birlikte Allah-u Teala'dan izin istediği de rivayet edilmektedir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu'nun rivayetine göre güneş her batışında ve her doğuşunda Allah-u Teala'dan izin istemekte, kendisine izin verilince tekrar doğmaktadır. Güneşin Allah-u Teala'ya olan zikrini ve ibadetini anlatan hadis şöyledir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. An Ebi Zer'in radıyallahu anhu kal, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس فقلت الله ورسوله أعلم Güneş batarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescitte idim. bana, "Ey Ebu Zer, biliyor musun bu güneş nereye gidiyor?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. "Kal, tezheb li tescud tahtel arşi, fetestezinu, feyu'zenu leha." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arşın altına secde yapmaya gider. Bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. وَيُوشِكُ اَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْحَا وَتَسْتَأْزِنْ فَلَا يُسْتَأْزَنْ لَهَا. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zaman kıyamet yakındır. وَيُقَالِ لَهَا اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتُطْلَعُ مِنْ مَغْرِبِهَا. O vakit kendisine geldiğin yere dön denir. Böylece battığı yerden doğar. قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta. Güneş duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Sevgili dinleyenler, yer ve gök arasındaki her şey Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinin, azametinin en büyük delilidir. İşte bunlardan bir tanesi de yer küreyi aydınlatan güneştir. Dünyamızı ışığı ve ısısı ile aydınlatan, ince bir denge üzere yaratılan ve Allah'ın takdirinde bulunan güneş, her gün üzerimize doğudan doğan, batıdan batan güneş. Doğudan doğmasıyla çok şeyin başladığı, nice hayatın başladığı, batıdan batmasıyla çok şeyin bittiği, nice hayatın son bulduğu ve tekrar battığı yerden doğması ile de bütün her şeyin sona ereceği, bütün hayatların son bulacağı, artık tevbelerin kabul edilmeyeceği güneş. Allah Azze ve Celle'nin dürüp katlayacağı, her cisim gibi yere döküleceği, parıltısını ve ısısını kaybedecek olan güneş. Sonra göklerin yarıldığı, yıldızların döküldüğü, denizlerin akıtıldığı, kabirlerin de deşildiği o vakit, her nefsin neyi getirdiği ve neleri de geride bıraktığını anlayacağı o vakit. Tüm bunlara sebep olan güneş, battığı yerden doğmadan, kendisine izin verilmeyen o zaman gelmeden önce Allah Azze ve Celle'ye ibadete yönelmek tek kurtuluş çaremizdir. Sevgili dinleyenler, her akşam batan güneş, kendisini yaratan Allah Azze ve Celle'ye isteyerek secde etmektedir. Bu secdenin ardından kendisine izin verilerek doğması gereken yerden doğmakta. Secde edip de izin istediği, fakat ne secdesinin ne de insanların secdesinin kabul edilmediği, izin istediği ne kendisine ne de insanlara daha fazla zaman verilmeyerek kıyametlerinin hazır edildiği bu gün gelmeden önce hazırlıklı olmak gerekmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin tek Rab ve tek ilah olmasının en büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi rivayet etmektedir. Güneş battığı yerden doğmadan kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman ederler. Ancak daha önce inanmamış veya imanın şevki ile hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu imanı fayda vermeyecektir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, güneş, ay ve dünyanın da içinde bulunduğu bu galaksi, her biri bir geleceğe doğru, kendi kıyametlerine doğru hareket etmektedir. Güneş de kendi kıyametine doğru bu şekilde ilerlemektedir. Kendi etrafında ve dünya etrafındaki bu dönüşü, kendisine izin verilmeyecek olan son vakte kadar devam edecek, ardından karanlıklar başlayacaktır. İşte ayette anlatılan durum da budur. Güneş, dürüleceği zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Ayette kastedilen mana, kendi yörüngesi içerisinde kendisine takdir edilen kadere doğru yol almaktadır şeklinde ifade edilmiştir. Tıpkı insan gibi. İnsanoğlu da kendisine takdir edilen vakti geldiğinde ne bir an ileri ne de bir an geri alınmayacak, kendisi hakkındaki kıyametine gidecektir. Sevgili dinleyenler, kıyamet gününde güneş ve ay ikisi de dürülüp birleştirilip cehenneme atılacaktır. Bu durum güneşe ve aya tapan insanların önce taptıklarının sonra da kendilerine tapanların cehenneme atılmasını anlatmaktadır. Güneş ve ay gibi gök cisimlerine ibadet edenlerin bu kötü akidelerini iptal için Allah-u Teala kendisiyle şirk koştukları o şeyleri de onlarla beraber cehenneme atacaktır. Güneşe ibadet edilmesi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir başka hadis daha rivayet edilmektedir. Abdullah İbni As radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi vakitte namazın kılınamayacağı konusunda şöyle buyurmakta. Güneş doğdun mu namazdan vazgeç. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar buyurmaktadır. Bu hadiste güneşin üç haleti olan tam doğma, tam tepede ve tam batma hallerinde namazın kılınmaması, secde edilmemesi emredilmektedir. Çünkü güneşin tam doğduğu ve tam battığı esnada şeytan, güneşin tam karşısına geçerek, güneşe ibadet edenlerin, güneşe tapanların, kendisine ibadet etmelerine ve kendisine tapmalarına sebep olmaktadır. Hadiste geçen şeytanın iki boynuzu, bizzat şeytan aleyhillanenin başının yanları olarak tabir edilip, şeytanın güneşin tam doğduğu yerde durması ve bu şekilde güneşin doğduğu anda ona ibadet edenlerin şeytana da ibadet etmiş olmaları manasına geldiği ifade edilmiştir. Bu mana aynı zamanda şöyle de ifade edilmiştir. Şeytanın iki boynuzundan maksat, güneşin doğuş ve batış vakitleridir. Güneşin doğuş vaktinde güneşe ibadet ederek tapanlar ve yine batışı sırasında güneşe tapanların aslında şeytanın onları doğru yoldan çıkarıp bu fiilleri de kendilerine sevimli göstermesi ile şeytan ilah ve Rab makamına konulmuş olmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah'ın rububiyetine, azametine en büyük delil olan güneş ve ay, kendilerine ibadet edenlerin, tapanların zannettikleri gibi hiçbir kimsenin ölümü ya da doğumundan dolayı tutulmamakta ve batmamaktadırlar. Güneş tutulması ya da ay tutulması diye tabir edilen olaylar, güneşi ve ayı Rab edinenler tarafından kendilerinden birinin ölümü üzere ya da sevdikleri bir kişinin doğumu üzere tutulduklarına iman etmektedirler. Kusuf ve husuf namazı olarak tabir edilen güneş tutulmasının ve ay tutulmasını ifade eden bu olaylarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen Allah Azza ve Celle'ye bu fiillerden sonra gelecek şerlerden ona sığınırdı. Her güneş tutulmasında namaza kalkardı, kıraatı uzun tutar, rukuyu uzun yapar, secdede uzun beklerdi. Ta ki güneşin tekrar tutulmaktan çıkışına kadar namazını sürdürürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşin ve ayın bir kimsenin doğumu ve ölümünden dolayı tutulmadığını şöyle ifade etmektedir. İyi bilin ki güneş ve ay bir kimsenin ölümü ve hayatı için tutulmaz. Onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Kullarına gösterir. Bunların tutulduğunu görünce namaza koşun buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, alabildiğine uzanan bu yeryüzünü her gün aydınlatan, sıcaklığını veren bu güneşin yaz aylarındaki sıcaklığı daha fazla artmaktadır. Yaz aylarındaki sıcaklık güneşin sıcaklığı ile açıklandığı gibi, güneşin bu sıcaklığı ise cehennemin hararetinin sonucu olarak açıklanmıştır. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki güneşin sıcaklığı cehennemin hararetindendir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'nın rububiyetinin en büyük alameti olan güneş, her gün batımında Allah'a secde etmekte ve yine her batımında Allah-u Teala'dan izin istemektedir. Secdesinin kabul edilmeyeceği ve kendisinden de tekrar doğudan doğmak için izin verilmeyeceği zamana hazırlık yapanlar, şüphesiz Rahman'ın arşının gölgesinde rahat ve huzur bulanlar olacaktır. Hiçbir gölgenin olmadığı, yalnız Rahman'ın arşının gölgesi olan o günde, Rahman'ın arşının gölgesinde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman.